लगेट टॉप लैके कुची वाला क्लच मैनू वेख के कर दिए ब्लश लगे टिप टॉप लैके गुची वाला क्लच मैनू वेख के बेबी कर दिए ब्लश तू तो लगती है कैंट तू तो भी मेरे फैन धूप में ना चल बेबी हो जाएगी तैन तू लगती है कैंट तू तो भी मेरे फैन धूप में ना चल बेबी हो जाएगी तैन मैं तो सारी लाइफ तेरे नाल कर ली प्लान कर ली प्लान चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन जो तू करेगी ना हो जाऊंगा हैंग जो तू करेगी हाँ करेंगे बैंग बैंग तुझे लेने आया हूँ तुझे ही लेके जाऊंगा I promise हनीमून शादी के बाद ही मनाऊंगा तुझे देना चाहता हूँ मेरा बायो डेटा मैं मेरे बाप का हूँ एक लौटा बेटा ना मैं करूँ डोप शोप ना मैं पीता हूँ शराब तेरी मेरी जोड़ी हिट है लगेगी लाजवाब मैं कोई वन नाइट का स्टैंड नहीं जहाँ सौकड़ी वो बस स्टैंड नहीं I hope you understand I just wanna be a man I hope you understand no one can love you as I can धूप में ना चल बेबी हो जाएगी टैन धूप में ना चल बेबी हो जाएगी टैन चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन कर ले बेबी मेरे दिल को तो स्कैन तुझे मिलेगा तेरे नाम का ही स्टैम्प कर ले तू बेबी मेरे दिल को स्कैन तुझे मिलेगा तेरे नाम का ही स्टैम्प मेरे जैसा कोई प्यार करने वाला मिले तू मुझे कर देना तू बैन धूप में ना चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में ना चल बेबी हो जाएगी तैन मैं तो सारी लाइफ तेरे नाल कर ली प्लान कर ली प्लान चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में न चल बेबी हो जाएगी तैन मेरी गाड़ी की बाजू वाली सीट बड़ी खाली है जो तू बैठ गई समझ ले किस्मत वाली है मैं बंदा ओरिजिनल बाकी सब जाली है मेरे नाम में ही राम है लेगी सुबह शाम है नाम में ही राम है मेरा ही डिमांड है मैं हूँ राम जी गुलाटी धूप में ना चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में ना चल बेबी हो जाएगी तैन चल बेबी हो जाएगी तैन धूप में ना चल बेबी हो जाएगी